Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might

greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Foarte tare, Alicia Keys, Girl on Fire, la Kiss Kiss in the Mix. Încheiem cele 40 de minute non-stop mix, primele de astăzi, cu Elena și Glenn Seco. Iar în scurtă vreme ne pregătim și de mesajele care vin pe Facebook-ul Kiss FM. Lasă mesajul tău sub formă de coment la postarea Start de Kiss-uri. Asculți doar hituri! Am așteptat să-mi scrii un bine. Escuta.

Once again. Yeah.

in the mix, DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez. Vă invităm din nou pe facebook.com/KissFM România, acolo unde suntem peste 1.200.000 de chisomani, o mare familie, și acolo unde în fiecare seară avem postarea start de chisuri, unde poți să lași mesajul tău. De asemenea, ne vedem și pe site, pe kissfm.ro. Nico Sherry, Memories, avem imediat Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro, și apoi Vank, așa și remixul LLP. Continuă partiul la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Josie, asculți doar hituri. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Sweet.

Kiss Kiss in the Mix. Suntem din nou pe facebook.com/kissfmromania, acolo unde avem și un concurs. Punem la bătaie două exemplare ale cărții The Bone Season. Dacă vreți să intrați în tragerea la sorți, trebuie să răspundeți la întrebarea: de ce ați vrea să citiți această carte? Ia, dacă sunteți din București, vă puteți întâlni vineri chiar cu autoarea cărții la evenimentul de lansare. Găsești concursul pe facebook.com/kissfmromania. De acolo de unde alegem și două mesaje de la postarea Start de Kiss-uri. Adriana vrea pentru Violeta Wake Up and Shine, Sister. Și Mihai Duban vrea pentru toți băieții de la o anumită firmă de taxi din Turnul Severin și pentru dispecerele lor de la indicativ 149. In a mix, mai departe avem Pink și Nate Ruth, Just Give Me a Reason și Red Blonde, Belele. Rămânem cu voi, DJ Young și Josy. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Sorry people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough, just a second. Still alive.

cuplu desastru, dar nici nu vreau să mă gândesc ce-am fi unul fără altul. Fizica le spune clar că extremele se atrag. Când e dragoste curată, ne munim ca ei și ea. Că noi ne și bună seara încă o dată. Începem a treia oră de mix, a treia oră de party la Kiss Kiss in the Mix. Cu voi DJ Young și DJ Jonesy in the Mix. Cele mai tari piese ale momentului pe care le mixăm, desigur cu mesaje și dedichisuri, primite la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/kissfmromania. Ora începe cu Vama, Perfect fără tine. Imediat avem și Pitbull cu Cristina Aguilera, Feel This Moment. E party de marți la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Nu m-ar ura. Se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul. Declar vinovat. Am circumstanțe însă. Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală. Dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Ziceai ceva de genul, iubirea e luptă grea. Dar o cam luase joasta, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. O gând în drum spre mare, draga mea, draga mea, perfect. Enjoy this moment. Enjoy this moment, darling. Just wanna feel this moment. muchas cosas en vida que se van, pero este amor vive, no se va, pero este amor vive, no se va. Dame tu amor, también quiero tu corazón, es una adicción, no puedo más, solo un segundo aquí, no te alejes de mí, como quisiera que estuvieras aquí para ti. Party people, Kiss Kiss in the mix. Printre piesele mixate avem și mesaje, avem dedichisuri. Hello băieți, mă numesc Nicoleta, sunt din Deva. În fiecare seară sunt cu urechile pe voi. V-aș mulțumi foarte mult dacă mi-ați spune Naughty Boy. La la la. Ok, mixăm cât de repede piesa. Încă un mesaj de la Renata din Iași pentru iubitul ei Florin. Sper ca într-o bună zi să fii logodnicul meu. Ea vrea Pete Leffer, No Lies. Mixăm imediat Arash și Elena, Broken Angel. Iar apoi o altă cerință de-a voastră, ziceam de Naughty Boy și Sam Smith, La la la. La Kiss Kiss in the mix, pentru voi mixăm doar hituri. Thank you. باشی کنار تم تا آخرش دیوونتم تو نمیدونی که جونمی برگرد پیشم I'm so lonely, look at an angel I'm so lonely, listen to Naughty Boy și Sam Smith, varianta Alexino Bootleg la Kiss Kiss in a Mix. Nu uitați de podcast, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Este drumul cel mai scurt către podcastul emisiunii Kiss Kiss in a Mix. Acolo aveți toată lista de ediții în ordine calendaristică. Și desigur ești și pe site, pe kissfm.ro. In the mix chiar acum DJ Sava și Misha Tenerife, editul lui Olix, I'm Not Tell Me Why, remixul Tom Boxer și LLP, iar apoi avem Antonia Marabu. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și John C. Asculți doar hituri. I got a pocket full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my ghosts around me. We're taking all by this city, led by the son of R.O.P. De la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Please tell me why. kids do.

siguranță una dintre cele mai tari, cele mai hot piese ale momentului, Avicii și Aloe Black, Wake Me Up la Kiss Kiss in the Mix. Mixăm în câteva clipe Andra, inevitabil va fi bine, și Club Editul Marvio în Florenzo. Înainte însă avem un la mulți ani de la Piticu din Călăraș pentru scumpa sa Georgi, te iubesc foarte mult. La mulți ani și să știi că mă gândesc în fiecare zi la tine. După Andra mixăm Brick and Lace, mai vechea Love is Wicked, iar ora se încheie cu Shakira și Alejandro Sanz, La Tortura. Kiss Kiss in the Mix, partiul merge mai departe. La Kiss FM asculți doar hituri. Tortura, perderte, perderte, perderte, perderte. Din categoria Goals, un adevărat greatest hit, La Tortura, Shakira și Alejandro Sanz la Kiss Kiss in a Mix. Suntem pe final de oră și pe final de party. Un big kiss către gașca nebună de pe facebook.com/kissfmromania, acolo unde suntem peste 1.200.000 de kissomani. Mâine seară de la 7, din nou vă dăm pe spate cu super hituri mixate de la DJ Young și DJ Jonesy. O seară perfectă! Rămâneți pe Kiss FM, asculți doar hituri. Pe mâine, bye bye!